ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปหาสังฆราวะพราหมณ์ถึงที่อยู่แล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นสังฆราวะพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสถามสังฆราวะพราหมณ์ว่าพราหมณ์เขาพูดกันว่าท่านได้ชื่อว่าถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยน้ำท่านถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำจริงหรือสังฆราวะพราหมณ์กราบทูลว่าจริงอย่างนั้นพระโคดมผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพราหมณ์ท่านเห็นอำนาจประโยชน์อะไรจึงได้ชื่อว่ามีลัทธิถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยน้ำถือการลงอาบชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำเล่าสังฆราวะพราหมณ์กราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญบาปกรรมใดที่ข้าพระองค์ทำเวลากลางวันข้าพระองค์ก็ลอยบาปนั้นด้วยการอาบน้ำเวลาเย็นบาปกรรมใดที่ข้าพระองค์ทำในเวลากลางคืนข้าพระองค์ก็ลอยบาปกรรมนั้นด้วยการอาบน้ำเวลาเช้าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เห็นอำนาจประโยชน์จึงได้ชื่อว่ามีลัทธิถือความบริสุทธิ์ด้วยน้ำปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยน้ำถือการลงอาบน้ำชำระร่างกายทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นประจำพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์บุคคลพูดถึงเวททั้งหลายนั่นแลอาบในห้วงน้ำคือธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายมีท่าคือศีลไม่ขุ่นมัวอันสัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญแล้วมีตัวไม่เปียกย่อมข้ามถึงฝั่งเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสังฆราวะพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสังฆราวะสูตรที่11จบ12โคมทุสสูตรว่าด้วยชาวโคมทุสสนิคม208ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของเจ้าสักยะชื่อโคมทุสสะแคว้นสักกะครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังโคมทุสสนิคมสมัยนั้นพราหมณ์และคหบดีชาวโคมทุสสนิคมประชุมกันอยู่ในสภาด้วยกรณียกิจบางอย่างและฝนกำลังตกประปรายอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังสภานั้นพวกพราหมณ์และคหบดีชาวโคมทุสสนิคมได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงได้กล่าวดังนี้ว่าคนพวกไหนชื่อว่าสมณะโลนและคนพวกไหนรู้จักธรรมของสภาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพราหมณ์และคหบดีชาวโคมทุสสนิคมด้วยคาถาว่าที่ใดไม่มีสัตบุรุษที่นั้นไม่ชื่อว่าสภาคนเหล่าใดไม่กล่าวธรรมคนเหล่านั้นไม่ชื่อว่าสัตบุรุษเพราะพวกสัตบุรุษละราคะโทสะและโมหะได้แล้วจึงกล่าวธรรมอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์และคหบดีชาวโคมทุสสนิคมได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ พระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายเป็นอันมากเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ฉะนั้นพวกข้าพระองค์เหล่านี้ขอถึงพระโคดมผู้เจริญพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอพระโคดมผู้เจริญโปรดทรงจำพวกข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตโคมทุสสูตรที่12จบอุปาสกวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. กสิภารัตวาชะสูตร 2. อุทยสูตร 3. เทวหิตสูตร 4. มหาสารสูตร 5. มานัตถสูตร 6. ปัญจานิกสูตร 7. นวกามิกสูตร 8. กันทหารสูตร 9.มาตุโปสกะสูตร 10. พิทักสูตร 11. สังคารวสูตร 12. โคมทุสสูตรพระมณสังยุตจบบริบูรณ์